बदले कर तेरे दर पे आया हूँ, पर याद लेकर जुबान पर गमे दिल की रुदाद लेकर तेरे दर पे परेशान है दिल घड़ी भर को आजा, परेशान है दिल घड़ी भर को आजा, जरा मेरी सुन जा और अपनी सुना जा, कहाँ जाऊँ मैं हाले बर्बाद लेकर तेरे दर पे आया हूँ, फरियाद लेकर जुबान पर गमे दिल की रुदाद लेकर तेरे दर पे आया। तेरे दर पे आ